čas neběží, řekl Thanatos. Zdvihl levou ruku a ukázal černé hodinky. Používám smrti hodiny k zastavení času, takže tu s tebou mohu v klidu konverzovat. Děkuji ti, řekl Norton. Bylo celkem jednoduché uvěřit něčemu takovému. Vzpomněl si, jak byla Orlene zmrazena na místě a taky v lese se nic nehýbalo kromě nich a koně. Dokonce mraky na obloze stály a ani se nepohnuly. Co bylo tohle za sílu? Musí být pěkné mít takové zařízení. Ovládat čas, když je třeba. Ty máš podobnou schopnost, řekl Thanatos. To je asi druhý důvod, proč jsem se s tebou zastavil. Druhý důvod. Co byl ten první? Fakt, že jsi byl schopen mě přesvědčit. Jenom pár lidí, co nemají se smrtí nic společného, mě může vidět. Miluji Orlene. Řekl Norton. Cokoliv, co se týká jí, týká se i mě. V podstatě ano. A tak jsi mě uviděl a já uviděl tvůj prsten. Norton se podíval na svou levou ruku. Oha, s ním. Dala mi ho Orlene. Velká magie může být ukryta v malých věcech, řekl Thanatos. S ním, jak mu říkáš, je démonického původu a je skoro tak starý jako věčnost. Ale on není zlý. Jak může být démon? Démoni se jako lidé liší. On je dobrý, bude až do svého konce sloužit výhradně dobru. Ty jsi ten šťastný, který je jeho pánem. Tento obrat v konverzaci byl tak překvapující, že Norton až zapomněl na tu strašnou scénu, kvůli které sem přišli. Sningu, zeptal se prstenu, je Thanatos upřímný. Stisk, stisk, stisk. A jak to můžeš zjistit? Potřebuješ se ho dotknout. Stisk. Nejsi proti. Zeptal se přízraku. Thanatos zavrtěl hlavou, že ne. Pak to udělej, Sningu. Sning se sesunul z Nortonova prstu a odplazil se k zakuklené postavě. Thanatos natáhl kostnatou ruku, zatáhl si za prsty a ty slezly dolů, jako rukavice. Pod tím byla normální lidská ruka, dokonce měla špínu za nehty. Natáhl ruku k hadovi a ten se jí dotkl jazykem. Pak se s ním vrátil a obtočil se Nortonovi zpátky okolo prstu, zatímco si Thanatos znovu navlékl svou rukavici a jeho ruka se opět stala kostnatou. Když si ji navlékl, rukavice vůbec nevypadala jako rukavice a Norton si byl jistý, že by tak také nebyla cítit. Má pravdu. Zeptal se znovu Sninga. Stisk. A všechno, co řekl, je pravda. Stisk. Jsi ty dobrý démon. Stisk. To stačilo. Ohromil si mne, řekl Norton Thanatosovi. Nevěřil jsem v tebe, ale teď už věřím. Vážím si tvé práce, ale přesto zkusím zachránit Orlene. Přirozeně, je to tvá volba. Svět bude vypadat lépe. Thanatos vstal a natáhl ruku. Pomohl Nortonovi a ten taky vstal. Ta ruka byla opravdu cítit jako kosti. Mortisi. Zavolal Thanatos. Skvělý hřebec přiklusal zpátky a oni nasedli. Pak se dal kůň do běhu a po chvíli se vnořil do podzemí města. Tentokrát si Norton všiml, že tam všichni lidé stáli jako sochy. Jedna byla dokonce zastavena ve výskoku asi stopu nad zemí. Čas byl opravdu zastaven. A všechno tohle způsobil jeden dotek kostěného prstu na černých hodinkách. Co za hrůznou sílu tito převtělení měli, byli schopni zastavit čas jenom kvůli důvěrnému rozhovoru. Jestli tohle to byla schopnost smrti, co potom dokázal převtělený času? Nortonova představivost nestačila. Zastavili před Gavajnovým domem, sesedli a vrátili se do místnosti. Orlene stála zmrazená u dítěte. Thanatos se opět natáhl po svých hodinkách. Úhá, díky, řekl Norton trochu neohrabaně. Nebyl smířen s tím, co se teď dělo, ale už Thanatos se neobvinoval. Ponurá postava kývla. Pak se čas zase rozběhl. Thanatos popošel k postýlce a natáhl se po dítěti. Orlene se na něho dívala a křičela, ne. Ne. Běž pryč smrti. Nemůžeš mi ho vzít. Thanatos se zastavil. Má velké bolesti. Zbavím ho jich navždy. Ne. My máme medicínu. Strčila do Thanatose, ale její ruce prošly skrz bez odporu, jako by byl duch. Pro Nortona byl pevný, ale pro Orlene ne. Každý má svůj čas smrti a ten jeho právě přišel, řekl Thanatos smutně. Neměla bys ho déle trápit. Ohnul se a vyndal z dítěte duši, asi jako průsvitný obláček. Gavdvě přestal pomalu dýchat a najednou vypadal, jako by odpočíval, spokojeně po namáhavé práci. Jeho život skončil. Orlene se sesypala v slzách na zem. Thanatos se znovu obrátil k Nortonovi. Omlouvám se, opakoval. Ale je to důležitá práce. Složil duši a vložil ji do černého pytle, který si sebou přinesl. Odešel. Norton otupěl. Šel k Orlene a zdvihl ji z gauče. Byla strašně lehká, ztratila mnohem více váhy, než si myslel. Tato zkouška ji zabíjela. Pak telefonoval. Stala se přirozená smrt, řekl tváři na obrazovce. Prosím, pošlete příslušnou jednotku. Dívka kývla. Byla to pro ní rutina, necítila v tom tu hrůzu. Držel spojení tak dlouho, aby si mohli zjistit adresu, a pak se odpojil. Šel za Orlene. Teď přišla těžká část. Byl otupělý, ale ne bez citu. Co udělá, až se probudí? Probudila se a on to udělal. Řekl jí, že je dítě mrtvé. To nebylo jenom suché konstatování. Vím to, Nortone, řekla. Prosím, omluv mě. Musím ještě něco udělat. A odešla do ložnice. Bylo to vše. Nemohl tomu vůbec uvěřit. Chovala se tak několik dní, tiše dělala svou práci. Norton nevěděl, co se stalo. Bývala taková zoufalá a teď, a to bylo ještě horší, byla úplně klidná. Podcenil ji snad Thanatos. Možná, že po nějaké době by se mohli zase radovat, mít se rádi a třeba přivést na svět další dítě. Zdravé, co by zdědilo panství. Norton doufal, že postupně zesílí. 10 dní po smrti dítěte, když už Orlene zařídila všechno, co měla zařídit, včetně podrobných instrukcí ohledně svých věcí a sebe samé, aby nenastala mýlka, si vzala jet. Norton ji našel zhroucenou u piana a hned věděl, že už je pozdě. Že už svou poslední notu zahrála. Samozřejmě, že to tak nachystala. Dokonce ani neřekla s Bohem, vlastně nebyla krutá, ale věděla, že on by jí něco podobného nikdy nedovolil. A on to věděl také. -4. Chronos. Orlene ho doopravdy nemilovala, teď to Norton věděl. Nebyla úplně svobodná a tak všechnu svou lásku přesunula na dítě. Milovala Gava 2 a víc už nic. Norton byl ke konci jenom prostředkem k naplnění jejího štěstí a dobrým společníkem na jejich společné cestě. Asi si myslela, že ho miluje, ale pravda se nakonec ukázala. Kdyby ho opravdu milovala, tak by ho tu tak nenechala. Byla to ironie, že používala, jak si myslel, svou schopnost, aby si zajistila co nejlepší budoucnost, a pak byl její osud určen něčím úplně jiným. A tato odpovědnost teď nepadala na ni, ale na jejího manžela, který zasáhl do toho dění a rozvrátil ho. S nejlepšími úmysly. A ta odpovědnost byla pravděpodobně i na Orlene samotné, protože nevydržela nápor první velké prohry. Jiná žena by třeba plakala a trpěla a pak by porodila jiné dítě, takové, které by jí navrátilo lásku a radost. Norton v tom byl skoro taky namočen, přátelil se s duchem a teď miloval mrtvou ženu. Co se to s ním stalo? Uhasil oheň v krbu a vrátil se ke svým malým ohýnkům z větví a listí. Ležel a díval se do soumraku. Byl zpátky ve svém lepším životě, kde cestoval a tábořil sám. Už to ale ztratilo to kouzlo a tu radost, kterou to mělo předtím. Neměl momentální peněžní problém díky dědictví, které mu Orlene zanechala. Byla puntičkářská, postarala se o všechno, než umřela. Její závěť říkala, že Nortonova úloha byla odehrána a že smrt toho dítěte nebyla vůbec jeho vina, a zmiňovala se o tom, že mu má být vystaven omezený účet, aby měl z čeho žít. Duch Gawain ten dopis ověřil a účet byl založen. I když ho Norton moc nevyužíval, zjistil, že je to dobré. Bylo to účelné při dokupování věcí pro cestování, jak myslela Orlene, když ho nemilovala, měla ho aspoň velice ráda a když na konto sáhl, trochu mu je to připomnělo. Jak mohl tak rychle zapomínat na dárky, které mu dávala? Objevil se před ním člověk. Nakonec jsem tě přece jenom našel, řekl Gawain. Věděl jsem, že když budu hledat v parku, tak tě dřív nebo později najdu. Běž pryč, zabručel Norton a zavřel oči. Samozřejmě, že tvé konto pomohlo, pokračoval duch radostně. Řeklo mi, kam si jel naposledy. Ale je tu strašně moc stromů na zkontrolování. Pomohlo by, kdybys zanechal nějaké stopy, ale na to si moc dobrý zálesák. Nevyhazuješ odpadky, neznečišťuješ a neplýtváš. Měl jsem štěstí, že jsem zahlídl obláček kouře z tvého ohýnku, jinak bych zase prošel a ani bych si tě nevšiml. Poslechni mě, mumlal Norton a snažil se zakrýt si uši. Zkus si mě zase nevšímat. Podívej, mám pro tebe další věc, nenechal se duch vyhodit. Líbilo se mi, jak jsi to zahrál minule. Nortonovi oči se otevřely. Zapomeň na to, měl jsem sen, že ji zničím a taky jsem to udělal. Mé vize byly správné. Počal jsem dítě, jehož smrt zničila její život. Za to mi nemusíš děkovat. Ty víš, že tak to není, řekl logicky Gawain. Udělal jsi, co jsi měl udělat. Můj zákrok byl nepřiměřený. Už jsem dostal lekci, už se budu držet zpátky od dalšího dortu. Jak můžeš? Zeptal se Norton, zaskočen metaforou. Dort dokonce. Ona je mrtvá. Možná si ji nemiloval, ale já ano a teďka je pryč. Jak vidíš, její smrt mi dovolila oženit se znovu, řekl Gawain. Teďka najdu jinou ženu nebo moji přátelé najdou a ta porodí mého dědice. Nevím, kdo to bude, ale mohu ti slíbit, že bude atraktivní, talentovaná a inteligentní, tvůj typ ženy, Nortone. A udělá to, co jí moji přátelé řeknou, aby udělala. Chci, aby se zvrátil do mého domu, počkal na ní a Norton se vyděsil. Abych obsloužil další ženu. Ty tomu nerozumíš. Já miloval Orlene. Už nikdy nebudu chtít jinou ženu. Dobrá, jistě a já souhlasím s tvou oddaností, řekl duch rozrušeně. Ale může to být pro tebe dobré, abys. Ne, vím, že jsi dobrý muž. Proto tě chci znova. Vím, že stvoříš dobré dítě a nezneužiješ mého pohostinství. Norton znovu zavřel oči. Odejdi. Najdi si jiného hřebce. Víš, v čem je opravdu problém. Chtěl jsem mít jistotu, že to bude kluk. Proto jsem vyhledal Gao. OK, řekl jsem, že jsem lekci dostal. Můžeš splodit klidně holku, bude to v pořádku, já nic neřeknu, jenom si počkám na další a ty si holku můžeš nechat, jestli budeš chtít. To, co potřebuju, je chlapec a musím mít jistotu, že to tentokrát dopadne dobře. Vypadni odsud. Duch vzdychl. Dobrá, půjdu, ale ještě se vrátím. Když Norton otevřel oči, Gawain byl pryč. Ale trvalo ještě hodně dlouho, než Norton usnul. Jeho srdce pořád bolelo, byly to 2 měsíce, co umřela Orlene. Po dalších 2 měsících k němu znovu přišel Gawain. Chytil ho v jiném lesoparku. Všechna hlavní města měla nad sebou parky. Ve 21. století to byl lidský kompromis s přírodou. Některá města si pěstovala opravdovou divočinu, jiná měla kultivované parky nebo mimozemské krajiny. Mnoho jich mělo i exotickou zvěř, oblečenou ve speciálních převlecích. Z vesmíru bylo těžko říci, že planeta Země byla obydlena člověkem a to, jak to cítil Norton, by se mělo vrátit. Duch se k němu přidal, právě když šel dál. Mámi, Nortone, řekl Gawain bez pozdravu. Nádherná konstrukce. Je sexy tak akorát, aby nepřiváděla k šílenství každého muže, co se k ní přiblíží. Jmenuje se Lila. Jenom se na ní pojď podívat a pak. Běž pryč, řekl Norton. Už jsem ti řekl, že o jinou ženu prostě nemám zájem. Vždyť přece nemůžeš být navždy sám. Už to jsou 4 měsíce a ty jsi zdravý, živý muž. Máš nějaké přírodní pudy. A Lila je na tebe připravená, viděla tvou fotku. Líbíš se jí, Nortone. V jejím náručí zapomeneš. Norton vymrštil svou ruku skrz Gawainovo tělo. Ty tomu snad nerozumíš. Nechci na Orlene zapomenout. Miluju ji. A vždycky ji milovat budu. To není zdravé, protestoval duch. Tvé tělo je v pořádku, ale tvoje mysl je v bezdůvodné depresi. Vím, jak to je, budou se mi všichni pěkně dlouho smát, když nechám dráčka uletět. Opravdu by bylo lepší, kdybys. Nikdy. Křičel Norton. Běž si najít jiného, co to udělá rád. Mě z toho vynech. Gawain zatřásl hlavou. Nevíš, o co přicházíš. Lila, když kráčí. Pryč, klič se, hnusný duchu. Zmatený duch zmizel, ale přibližně každý měsíc se Gawain vrátil a naléhal na Nortona, aby si poslechl, co se děje. Přišel nějaký muž, Lila ho přijala, neměla na vybranou a ti dva byli jako profesionálové, Lila otěhotněla, muž opustil město. Dobrá práce, plod se rozvíjel dobře, dědic byl, zdá se, zajištěn. Zatím Gawain trval na tom, že bude Nortonovi dávat hodiny v zabíjení draků, jak mu to na začátku slíbil. Norton k tomu nakonec svolil. Bylo jasné, že se duch snaží být co nejdéle pryč od ženy a dítěte, aby se jim do toho nijak nepřimíchal. Pořád doufal, že odejde z tohoto světa jako šťastný muž. A tak používal Nortona jako společnost, aby neudělal nic špatně. Strašně moc rukou by zkazilo ten dort. Tak se Norton učil, jak zabíjet draky, i když si myslel, že to nebude nikdy potřebovat. Hlavně musíš mít dobrý meč, řekl Gawain. Lepší bude začarovaný, ale lepší je učit se na normálním, abys měl jistou ruku v základních úderech. Můj starý meč bude výborný a já jsem si jistý, že ti ho můj správce dá. Nechci žádný meč. Protestoval Norton. Ale nakonec musel uznat, že pro trénink je to nezbytné a tak si Gawainův meč vzal. Poslali mu ho do parku. Zbraň byla kouzelná, ale oba předstírali, že není, a tak se Norton učil držení meče a zvyšování obratnosti. Uběhl měsíc a Nortonův smutek se pomalu rozplynul, asi jako hora postupně podléhá erozi. Bylo potěšující mít společnost, i když to byl jenom duch a i když se Norton oháněl mečem. A nakonec i ten meč byl užitečný, dva městští rváči byli rozzuřeni Nortonovými připomínkami k jejich chování v parku, ne, že jenom vyhazovali odpadky, oni taky káceli živé stromy a tak napadli Nortona noži. Byli opravdu blízko, když Norton vytasil meč a ukázal jim, že s tím umí i zacházet. Oběma usekl kus vlasů, takže to vypadalo, jako by jim mířil na krk a oni utekli strachujíce se, že by následoval nos nebo ucho. Norton nebyl násilník, ale také neměl rád ty, co si hrají na hrdiny. Jediná věc, která ho dovedla do opravdy rozzuřit, bylo zneužívání přírody, zbylo z ní opravdu málo a to, co zůstalo, bylo přepečlivě udržováno. Donesl ty kousky vlasů na policii, experti je zanalyzují a identifikují ty chlapy za několik hodin. I kdyby to bylo poprvé, co udělali něco podobného, což bylo výraznou polehčující okolností, zavřeli by je a dali by jim pokutu dříve, než by utekl den. Kouzlo divočiny nebo začarovaná zbraň byl jenom malý trest, který tyto typy potřebovali. Gawain se vždy těšil na čas, kdy pravidelně navštěvoval svého dědice a oznamoval, co se právě děje. Brzy řekl, že Lila porodila holčičku. Není to sice tak dobré jako chlapec, samozřejmě, ale aspoň to dokazuje, že na tento dort opravdu nikdo nesáhl. Druhý by měl být chlapec, který by zdědil panství. Prvorozenec, víš, první narozený muž. Norton pokrčil rameny, s tím opravdu neměl nic společného. Na panství teď není žádný muž, řekl Gawain, jako by si na to právě vzpomněl. Měl bys opravdu jít a vždyť víš. Ne, řekl Norton, ale už v tom nebyla slyšet zloba prvních měsíců. Vlastně už uběhl rok a on byl pořád jenom v divočině. Potěšení z překrásného domu a milující ženy. Gawain se vždycky vrhl na jeho váhání se zkušeností dobrého stratéga. Aspoň by ses na ně měl podívat. Přísahám, že jsi ještě takovou architekturu neviděl. A jak je vášnivá. Začíná se nudit, víš, sama v celém domě. Jistě existují i další muži, ale žádný není tak dobrý jako ty, Nortone. Opravdu bych byl radši, kdybys mého syna splodil ty. Může vyrůst vychován tak, aby ochraňoval přírodu. Norton zaváhal a podlehl. Tak dobrá, nasedli na nejbližší elevátor do podzemí a odjeli hlavním tahem do Gawainova domu. Hlavní cesta nebyla levná, ale Gawain si to mohl dovolit. Nasedli na pásy jedoucí na jeho adresu. Brzo tam byli. Bylo to přesně tak, jak si Norton pamatoval, pouhý pohled na dveře byl pro něho šok. Tady uviděl Orlene poprvé. Oha, řekl omluvně Gawain. Nemohu. Já vím, nemůžeš s ní být v jedné místnosti. Ona tě neuvidí a neuslyší a může o tobě pochybovat. Norton se divil duchovu stavu. Mohla ho vidět předtím, než si ho vzala. Zmizel ve chvíli, když řekl ano. Co způsobilo tuto ztrátu vědomí? Příroda to tady měla asi trochu nedomyšlené. Zaklepal na dveře. Cítil se jako náctiletý nápadník, i když už mu bylo skoro 40. Ve chvíli ho prozkoumalo kukátko a pak se otevřely dveře. Stála tam Lila. Oha, ty jsi Norton. Zvolala nadšeně. Znám tě z fotografií. Norton si ji prohlédl. Rozkošná byla, to se musí nechat. Až trochu moc, evidentně při těhotenství přibrala a nestarala se o to, aby to schodila. Teď mu připomínala něco jako krávu. Orlene byla vždycky upravená, dokonce i když byla těhotná, nikdy by nesnesla být obézní. Lila ano. Ještě pořád byla spíš rozkošná než tlustá, ale po nějaké době bude tato otázka spíše akademická. Ale to nebylo všechno. Lila v jeho očích byla pyšná. On věděl, že na to má právo, udělala práci, kterou měla udělat. Uspěla tam, kde Orlene zklamala, porodila úplně zdravé dítě a zasloužila si odměnu. Ale jeho smysly to nedokázali uznat. Nedokázal by se té ženy dotknout, aniž by cítil výčitky k Orlene. S bolestí v srdci se otočil. Věděl, že sem se už nikdy nevrátí. Byl na Marsu, když ho znovu našel Gavain. Putoval po studených červených pouštích oblečený ve skafandru s respirátorem. Duch se snesl vedle něho přesně tak, jak to dělal na zemi. Gavain samozřejmě respirátor nepotřeboval, byl v košili a kalhotách. Někdy se tomu Norton podivoval. Jistě byl Gavain zabit v brnění, proč měl tedy na sobě něco jiného? Mají duchové svého krejčího. Mohou měnit oblečení. Očividně ano. Není tu toho moc k vidění, řekl Gavain. Jenom písek, písek a někde dokonce písek. Proč tady jsi? Protože je to daleko od země, odpověděl Norton vyhýbavě. Rád poznávám nové věci a tím mi stěžuješ možnost tě najít. To taky. Vsadím se, že bych se sem nedostal, kdyby magie nebyla meziplanetární věc. Pravda, ale zapomněl si, že mám zaplacenou hlavní dopravu. Byla to věda, a ne magie, co mě sem dostalo. Uč se a žij. A tak jsem tě zase našel. Všiml jsem si. A teď můžeš jít pryč. Ještě chvilku ne, Gavaine, už máš své dítě. Jestli nemáš kluka, holka ti musí stačit. Proč si nejdeš odpočinout do nebe? Vlastně, nebe není tak jisté. Cokoliv. Určitě nemůže být horší než neschopnost na zemi. Nebo jo, Gavain pokrčil rameny. Možná a možná ne. Ale ještě do nebe nepůjdu, protože na zemi jsem ještě neskončil. Potřebuju dědice, chlapce. Není to právně to hlavní, ale pro mou osobu. Tak na mě neplýtvej svou energií. Běž si najít jiného býka pro svou krávu. Oha, mám ho, mám. Ale tyto věci chtějí čas. Ty myslíš, že se na mě přilepíš na dalších 9 měsíců. Ne doslova. Ale cítím se za tebe odpovědný. Ty, za mě. Jo, já za tebe. Nakonec, dostal jsem tě do toho já. Přivedl jsem tě k Orlene a spackal jsem to s dítětem. Takže jsem tě vyzdvihl a pak zase schodil. Nemůžu tě vinit, jestli se zlobíš. Už je to pryč, řekl Norton. Už se vůbec nezlobím, ale pořád je to šrám na mé duši. Jak může mít duch šrám na duši? Myslel jsem, že duchové jsou vlastně duše. Ano, a tím je to silnější. Cítím, jak mě ta síla táhne dolů do pekla. Ale měl si jít do nebe. Ano, ale to bylo ve chvíli mé smrti, souhlasil Gavain. Ale rovnováha nebyla daleko. Trochu to znáš, je asi tak snadné pro boháče dostat se do nebe jako protáhnout lano úškem jehly. Ale byl jsem čestný muž, dokonce má práce nebyla toho druhu, jakou bys schvaloval, a tak jsem byl více dobrý než zlý, tak nějak. A pak, jak jsem ti zničil život, tak se to všechno obrátilo ke špatnému. Myslel jsem, že lidský osud je spečetěn, když dotyčný umře. Nakonec, když mohou prokleté duše měnit svůj osud, všechny se budou snažit dostat do nebe, když předtím v životě vesele hřešili. Máš pravdu, je to skončeno smrtí, souhlasil Gavain. Nebo aspoň prvopočátek je stálý, ti, kteří mají jít do pekla, si mohou popřípadě vydobít cestu do nebe, ale bude jim to trvat několik století, možná i milenia, než napraví všechny své hříchy. Mrtvý má jen tisícinu nápravy oproti živému, proto je mnohem lepší spravit si reputaci ještě zaživa. Ale duchové jsou neomezení, asi jako převtělení. Nejsou přímo určeni do pekla nebo do nebe, jak vidíš. Jestliže se zajímají o osudy živých, mohou s nimi komunikovat a výsledky se jim zapisují na jejich konto. To bylo riziko, které jsem na sebe vzal, abych si zajistil dědice. Většina lidí by to neriskovala, což je důvod, proč je tu kolem tak málo opravdových duchů, ale já jsem posedlý svou linií. Takže teďka musím spravit, co jsem si nadrobil, jinak budu muset jít do pekla na dobro.